دین ورست دا صورت چې دا صورت تحریم دی دې ته صورت تحریم ویل کیږي دغه رنگي دې صورت ته صورت نبی ویل کیږي صورت متحرم ورته ویل کیږي او صورت لمت حرم ورته ویل کیږي دا رجس تلور نمونه لري خای ایو نبی لمت حرم صورت النبی صورت التحریم صورت لمت حرم او صورت المتحرم دا دې تلور نمونه دي نازل شوی دا صورت پس د صورت حجرات نه د مخکینی صورت سره د دې ربط څه دی نو د مخکینی صورت سره ربط داري چې په مخکینی صورت کې د بینونت مساله طلاق راشي نو پاره کې د آداب او خیال ساتل نو دې کې ورته په دغه صورت کې ورته وي چې طلاق واقع شه کورانه ماته شو څنګه اصول او آداب سره بچلېږي نو په دې کې درته هغه قوانين ذکر کوي چې په هغه طرح کورانه د ماتې دونه بچکیږي اگر آداب و اخلاق ستام پا خدا سا حقوق تی زنانا بانده او دا زنانم پتا سا حقوق تی داغی خیال و ساتی داغی خیال و ساتی نو اگر قوانین برتا ذکر کئی دغا رنگی پا مخکینی صورت کی ورتا دغا خبر اوکلا چیارا تا مطلب داده چی دا اگر حقوق ورتا ذکر کر چی دا طلاق نفس پا خیر پا حالت تا عدت کیوی نو پا دی که دا اگر حقوق و ذکر کئی چی کم حقوق پا حالت دا نکاکن پتا بانی چی حقوق ہو نو اگر حقوق و تذکره بدر تا کئی صورت که با دعوست وی بیان دا حقوق و دا زوجیت بی خود دا برا توایی چی ستا پا خدا حقوق تی و خدا پتا حقوق تی دا فایده خور کئی خود پا نجات دا عذاب که فایده نور کئی چی تا مطلب داره تا با دا خدا پا ودبانی دا عذاب نبد چی یا خدا با ستا پا ودبانی دا عذاب نبد چی پا آغی که را تا فایده ندار کئی خواه طریقه به دا صورت دا دی دعوی دا اثبات هم دا طریقه دا چی پا دا طرز بانی با ذکر کیگی صورت که با خلاصه سنگوی خلاصه دادا چی اول با خطاب کیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او پاغی که تعذیب دا نبی علیہ السلام دے او پاغی که ازاله دا حرج دا چی پا نبی علیہ السلام پا دی نده مکلف چی دا بیبیانو کم حق نبی او پاغی که اغی خام خارزا که یو پزان بانی بوج راولی پزان دی بوج نراولی چی کم حقوق ندی اغی ادا کولو که پزان بوج نراولی بیا کفاره دا یمین چی قسم خوری پا دا حالت که دا اغی کفاره بیا دا نبی علیہ السلام بیبیانو تا تحذیز ورکی چی دا نبی علیہ السلام حقوق ادا کی او غط حق پاغی کسا دی اغا دار تیر اغا در ازون خیال ساتی دیم نمبر دا اغا پا خلاف بانی دا بازی اغا اونکی دا با ورکی او ترغیب لطوبه دا با ذکر کی تر سلوره میاتا پوری دا اغی نا پس با چکم دی نو دا غد تا ذکر کئی ترغیب با ذکر کئی ازواجو تا پس باندی دا غشپگ و اخلاق و طرف تا چشپگ اخلاق پدان کرا ولی دا اغی نا دا پا پینزم آیات کی ذکر کیگی نا پشپگم آیات کی و ترغیب بی امت تا او حقوق و دا زوجاتو تا چه گورا دا دی زوجاتو دی زنانو مس حقوق شتا او اغی که اول حق داده چه تاسو دوی اسلام ترا بلی زکر چه دی دا اور نبت چی پا قیامت که بیا عذرون و بانی نچلیگی دا با یو دا غوی خواه دا با خطاب وی اولانه خطاب نبی تا شو بیا ورپسی خطاب امت تا شو یا ایوها الذین آمنو قو انفسکم بیا دویم خطاب امت تا ده او پاقی که ترغیب لطوبه ده دا آقی نو روز تو با بیا دویم خطاب نبی تا ورد دو خطابات نبی تا دی دو خطابات چا تا دی دو خطابات امت تا دی دویم خطاب با بیا نبی تا وی ترغیب الى الجهاد کہ خط جہاد کو د کورانی مسائل کی او ما تا ته کې درس ته کہ کورانی مسائل کی دوره مډو بیګه تا نه جہاد پاتې شي دا غینه ورستو بیا د دوو شوبو جوابونه دي نو اول شوبه دادا چیر سړی چې کوم دین او اغم خوي آنو خدا او خدا دغوی اگه داغو پا اخلاقو بانده نوی نو دا سره بورتا فایده ورکی ننی ورکی سری چوا بیادوی ما شو بادا چه خدا خدا دا خو سره خراب ده نو خدا با مطلب داره دلی سره تس فایده ورکی ننی ورکی بیاد آغی نفس دنانو توی چه ده مریم اخلاق پدان که پیدا کی اگه بهترین اخلاق دی پا دی طریقی سره بس کل ده سرو حقوق ذکر که کل ده خودو بیا سرو تا کل ده ترغیب باز اخلاق تا ورکی کل خودو تا بس دی طریقی سره ذکر کی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها النبی لما تحرم ما حل الله لک تبتغی مرضات ازواجک شان نزول که دیر زیاد اقوال دی خو مشهور صحیح قولونه پکې سره دو دي هغه کې یو قول دادې نبی صلی الله علیه وسلم زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړ دا هغه نکاح نه ورسته و بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانه مازیګر هغه یې کړت لو او څه ده پر هغه با اصل کې دا هغه ورونو چې نه هغه بدشاتو کاروبار کول دا غبینو نو آغی کاروبار دے کول نبی علیہ السلام بلالو دا آغی کور کی بیسو کرو آغی بولا گبین شربت جو کلو نو آغا بیوس کرو نبی علیہ السلام تبا گبین خوان ورکولو نو چکر نبی علیہ السلام آل تپلو خام خا دا بنتوب چلے کن دا خام خا یو دا غا پیدا کئی آغا کدیر پاک خلقو می خام خا دا یو اثری می ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دی دوارو مشوراو کوی نبی علیہ السلام روزان آل تروان می بی سبا داست چل کو مغافیر یو گل دے او داغی بوی بد می کله چې د مچي هغه وکړي کنه نبی په غوینه کې داری بوین راځي نو سبب مونږ د نبی اسلام ته وایي چې تاسو ته مغافیر خوړلې دي خو شي نو دا دینه باندې شکی چې یاره مطلب داله داله چې معنی د مغافیر بوین دي نبی اسلام چې راغې نو ام المؤمنین ورته وایي ا حفصه رضی الله تعالی عنها وتا مغافیر خوړلې دي هغه ورته وایي نه ما مغافیر نه خوړلې خو زما زینب رضی الله تعالی عنها کرا نبی علیہ السلام بدبوی ډیر بد شو نبی علیہ السلام میچ دغه هغه کرا زما هغه مال کې بنه داخه او دا اکثر دغه کیږي سلام غافیر ګل دا مچي وکړي بیا په چاتو کې بوی راشي نو دا به هغه وینو قسم دې زما بیا هغه کرا نه زما پوه شو بیا به حالت نه زما چې ګبین باغ کرا نه ستنه مازیګر ټیم تل به پرې کړم دا قسم چې او خپل الله تعالی نبی علیہ السلام ته خبر ورکړ لمت حرم دا قسم خوړل داتل کې فزان یو شی بندول دي ته ولې دا حلال چیز نه فزان بندې دا ما بندوا دا دغه کار دا دوی څه حق نه دی چې ته ما دیګر په ټیم کې لاړې دا دوی څه حقوق نه لري دوی حقوق په مال شو نه فقیر حقوق کې ته دوی رضا ما ګوره چې فزان باندې تکلیف راولي لہذا دا آزاد کا صحیح شو بیا چې دا خبره وشو نو دغه کې بیا یو بل واقع وسره دا راځي چې نبی رسول اکرم چې کله دی حضرت رضی الله تعالی عنہ ته دا خبره وکړه وته وی توای مقصد او بیان ورغم نبی خدا نه نه خامخا کوشش کنه اغه امهات المؤمنین دی خو لیکن اغه بیا عائشه رضی الله عنها ته وی چې قسم ته خپل لري بیا بنو ورغم اغه خبره ته کوم نه اغه طرف ته اشاره ده پاغه کې دغه یو قول ده ماری رضی الله تعالی عنها دی چې هغه رسول الله وین دوا او هغه سره مطلب دار ته بعض از بیوت او په بعض کورونو د زنان د دغه نبی علیہ السلام ته بیان وکړي اغی سر مطلب داده کورواله کو نو اغی که خفت چه ده مون پا کور که مطلب داده دغا من ده نبی علیه السلام ده اغی نوی قسم خالده یو روایت ده غرازی لیکن دغا بل روایت ده مشهور ده یا ایوها نبی یلی ما تو حرمو ای نبی ولی تا بنده تو حرمو ده قاعی ما نکی دیده که دغا مراغی لی ما تو حرمو ده نه چه کنی پزان بانی شرعی حرام کرم نه چه حرامی که بیا خود کفر تا پساری اوزی ده شخصی پزان بنده ولی قانونی شکل نده لما تحرمو لما تمتنعو ولی تبنده ما اغشه احل الله لکا چه حلال کرده اللہ تعالی استاد پارا تب تغی مردوات ازواجک لطیت و رضا ده بیبیانو استاد بیبیانو رضا ته گوری والله غفور و رحیم اللہ تعالی بخون که و مهربان ده ده خیر کتاب بند کریوی اللہ در بان اللہ بخنه که ده خوری او رحیم ده رحم در بانه که ده پازا ده ولو سرا اوز ده رحم یو مثال ذکر که چه خواه سداسه قسم کله او کی ته په ما داسه حرام شنه بیا خرم نو بیا بس چل کې داغه طریقه دادا قد فرض الله لكم یقینا مقرر کړی دی الله تعالی تاسو لپاره تحلت ايمانکم پردل کلاول د قسمونو ستاتو کلاول د قسمونو پر سره دی په کفاره سره کفاره ورکا بس تاسو لپاره قسم چې کوم دی هغه دغه شو بس بیا کاو بیا کا قسم مات شو بس بیا د اجازه ته والله مولاکم الله تعالی دوست تاسو دی نو هغه تاسو له ذات احکام را دیږي او هو العلیم الحکیم اغالا تعالی پو یو حکمتن والا دے و اذ اثر النبی الى بعض ازواجی حدیثا اوز داغین و رستو اغا چی ام المؤمنین حفصه رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تصور کو خبر و تصور کو بیشتی اغا خدا شانتی ہوئی چی بیا و نو وردن صحیح شوا نو اغی چی خبر ورکو نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی چی گور اغی غراز پاش کو چی راز پاش کو نبی علیہ السلام اغی بی بی تا دا خبر او کرو چی تاولی دا خبر کردی دا خبر دی ولی کردی دا نو و اذ اثر النبیو پا اغا وقتی چی پت او کرو نبی علیہ السلام الی بعضی ازواجی بعضی بی بیا نخفل سر حدیثا بیا و خبر یو خبر و سر او کرو فلم ما نبعت بی نو هر کله چه خبر ور کدی د دې خبرې بلې زنانه تا بلې بیبی تا و اظهره الله علیه او کارک الله تعالی دا خبر ور کول په دمان چې غراس پاس شوه دې نبی دې سلام ته الله تعالی کارک نو عرف بعضه نو وی پی ور وی پی جندل نه ښکارې کړو بعضه بعض دې خبر دی بیبی تا و اعرض عن بعض او مخې واړو د بعض نه دا چې په اشارات کې ورته وی هغه خبره کنه غې نه پلانین خبر مطلب دا دې د اشراف خلق طریقه دا وی اگر سری تکلا د ملامتیا یو خبره کوي جن نو په اشارات کې ورته دي په اشارات کې نو دغه اشارات کې تکلا پته ولګيږي نو بس اگر سړی تکلا ته پوهه ته ته پوهه شو دا پوهه شو نو بس بیا ډیر نو عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبأها به نو هر کله چې خبر ورک الله نبی عليه السلام هادي بيبي تر به دې خبر نو قالت دی وی من انبأك هذا چا ته تاسو دا خبر درکړی ذکر کہ ار سڑے تے بلتا خبر ہر کئی وتے بلتا بناوا ہے نا نو آغا آغا تا تا چاوی قال آغا تو نبی علیہ السلام نبا ان العلیم الخبیر خبر را کرے ما تا کو پویا ذات او خبردار ذات ما تا کو پویا او خبردار ذات اللہ را تو وی دی اگر تا خبر را کرے ہاں پدی دی جان پوی دی نبی علیہ السلام تا کو علم غیب نشتر کو تو اخر اگلی نہ داغین ورتا پتہ لگے دل گا ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما یا وتا چاوی دی داغین ورس تو سکئی دا ترغیب ال توبہ دی چرات توبہ با کہیں ان تتوبا الی اللہ ک چرتا تا توبہ با کہ اللہ تعالی تا دوالا دوالا توکتی ذکر کئی ہے نا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا فقد سغت قلوبکما نو یقینا جو اے مانو تا کوما دلتا یوم مانو زندقان و خلق دا یوم مانو سم مسلمانان و خلق دا فقد سغت قلوبکما نو یقینا جو دی زرون است تاسو توبہ تا ساغ یسوغو پوش کنا ستا ویلے کی گتا تو پس علم سیغہ کی ویلی دی کنا چی سیغہ ستا ویلے کی گی زر در بودا انداختن پوش کنا پا بوتل کی اگا زر اچول او اگا سکول دی اگا جوڑا ولی دا پارا نو چی اگا چی جوڑے نو اگی تا سیغہ ویلے کی گی خان اصل در اگی جوڑا ولی تا سیغہ وی نو فقط ساغت یقینا جوڑ شوی دی قلوب کماس تا سو دوار زلونا تو بیتا دا ایمانا دا سی مانا امدادا بعد خندیران دلتا که فقط زاغ اکثر مانا کئی ستاسو زلونا کاغذ شوی دی پوشوی دی دوار تا وی دا غلط مانا لخا دا اللہ تعالی توی تا سو خما تو بیر پارا جوڑ کری تو باو باقی فقط ساغت قلوب کما او دا اوی مراغی مانا کئی فقط ساغت فقط مالت پوشوی ودانت قلوبكما الى النبي صلى الله عليه وسلم استاد نور النبي عليه السلام تمائله دي استاد نور النبي عليه السلام تنزي دي لهذا بتوت طلب قدا شيء وان تظاهر عليه او كثرت تاسو سوكلا مدد كرد تاسو دوالو عليه بمخالفه النبي عليه السلام كي يو بل سلام كما كلو فان الله دا ان شرط دغدي ان شرط يعني عندك قبل فرض مو كلو كره نه دي فان الله هو مولاه يقينا الله تعالى مددگار دي النبي عليه السلام و جبریلو او جبریل مددگار ده نبی علیہ السلام ده و صالح المؤمنین او اغنیکان مؤمنان ده نبی علیہ السلام مدد کئی والملائکتو او بیانور ملائکی بعد ذالکا پس ده مدد ده اللہ جبریل و صالح المؤمنین زهیرون اغیو مددگار دی اغم معاونین دی اغم ده نبی علیہ السلام مدد کئی تاسو گرد نبی علیہ السلام خلاف سمشورا مکوی عصا ربه انطلق کننا اس ترغیب ورکی شپگ و صفات طرف تا چیزان که ده شپگ صفات را ولی او دی که زجرم بی عصا ربه قریب ده چه رب دادو انطلق کننا که طلاق در که تاستا ایوب دلهو چه بدل بکی بور که دتا اللہ تعالی ازواج نوری بی بیانی خیرم من کننا چه اغا بہتر ویستاسنا سنگ بی مسلماتن مسلمانان بی تابدار بی ده حکمون ده اللہ مؤمناتن او سبی ایمان رورن که بی قوی ایمان والا بی قانتاتن تائعاتن تابدار بی ده نبی علیہ السلام تائباتن توبہ یستن که بی اللہ تعالی تا عابداتن عبادت کون که اللہ بی سائحاتن او سبی سائماتن روجک نیون که بی یا سائحاتن مهاجراتن هجرت کون که بی سیبات و ابکارا کفوی کندی وی و ابکارا او یا سوی و ابکارا دا دغد خدا وف مانا دا او سرده کندی وی و کفیغلی وی مطلب داده چه اغی که دا اغا نشتره چه اغا ارسنده وی خود دغا صفات که پک موجود وی دا صفات پا امهات المؤمنین که موجود و کنه بلکل پک موجود وی دا طول صفات خوابی که وی بیا چه اللہ ورطوی ایوب دلهو خیرم من کنه دا اللہ بو تستاسو نغور ورکی نو د دوی نغوره زنانه وی په دنیا کې نو جواب داوی دار چې دا خبره معلقه کړی دا معلقه به شرط ان طلق کنا کتاس ته طلاق در کړو نو بیا به الله دل غوره پیدا کی خو ته تاس ته طلاق نه در کین نو بس تاس غوره په دنیا کې بیا تاس نو غوره بیا نه شته نه مطلب دا دی اوس دا خبره چې نبی رسول الله سلام بعد وی کړه شیعگان او دا دی دینه خلک د نبی رسول الله بی بیانو په خبره کوي نو دا خندیران وای چې د دینه غوره شته من وای نه که غوره وی نو دا کی دین سی چې غوره بی بیان دی موجود وی غوره خلک دی موجود وی او د نبی رسول الله په ملګرتیا کې دا غی کنه کمزوري خلک وی ټول عمر دې پاره کې تیر شي دا نه کیږي ها د نبی رسول الله سره غوره خلک الله تعالی درکې یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم واهلیکم نارا اوس ما تاسو وی ترغیب د امت دا ول خطاب شو نبی رسول الله پدی اولنی خطاب کی اولن څه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعذیب دویم نمبر د قسم کفاره دریم نمبر خطاب بی بیان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د حقوق د ادا کولو او بیا خاص کر حق د رازداری او ورتره د هغه توبه په بعض حقوق په قصور سره توبه او باری کې د شپږو صفات سره ترغیب دا ټول یو خطاب اوس د دینه پس دویم خطاب شروع کیږي هغه چاته دغه امت ته دی امت ته خطاب کوم د تاسو وای چې او یواد دانه ته ستا په خځه حقوق دي د خځه په تام حقوق شته نو هغه ته وګوره اولنې حق دادې چې تاغه تاسو خو یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو قو انفسکم بچکی ځان خپل و اهلیکم قرانې خپلې نارن د اورنا خپل ځان او قرانې د اورنا بچکه په سبب بچکیږي بچکیږي په دې باندې دین ورته وخایا توحید ورته وخایا قران ورته وخایا سنت احادیث ورته وخایا نو چې ته مطلب دار چې صرف او صرف د کارتا حواله کړی نو په دې باندې پتاغه د کور نه بچ نکړه او حدیث کې راځي په 22 زنانه سره بس کیږي وو کسان بیا جهنم ته روان دي پنځه کسان یا وو کسان به جهنم ته پیږي نو بیا ستدي بیا په جهنم ته روانې کو انفسکم و اهلیکم نار اول خدان دې بیا کور نه ایجا دا د اور نه بچ کی او ان نارونه وی نارن نکره وی لکه د مؤمنانو د پاره چې اور ویغه بازی شوی نور زاینه کې چې ان نار راځي کافر د پاره راځي وقودها الناس والحجاره او قشاق داغه اور چې انسانان دیو کانی دی علیها پدغه جهنم باندې ملائکۃن غلاظن ملائکی دی غلاظن د سخت خوی والا شدادن سختی کوون کے پکافر باندې لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمانی نه کید اللہ تعالی هغه کارونه دی چې هغه ورته حکم کوي و یفعلون ما یؤمرون او کوي هغه کارونه چې هغه ته امر کولې چې حکم ورته کولې شي یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم اس دارتی بچ کے دو دے پارا دولاری دی چه دا گا اور تا سو کلار شی یو خدا رتی گا پرشتو سر سر جرگا مرگا جوڑا کی اوزی تینا نو اللہ وی علیہ ملائکتن غلازن شداد اور دیر سخت پرشتی دی آگئی کی نکی گزارا نو چاوی چی ایرا بہانا باو کنو اللہ وی آئیوہ اللذین کفرو اے کافرانو لا تا تا دیرو لیوم بانی مکوی نندردی انما تجدو نما کنتم تعملون یقینا بدد در کولیستاس دا اغت تاسو عمل نکڑی دی یا ایوہ اللذین آمنو توبو الی اللہ دین خطاب امت تخا او اغد آده چه توبہ اللہ تعالی توبہ سی او گناہون پریک دی عامتن تاکورانی جون بم سی شی و شخصی جون بدم سی شی یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنان توبو الاللہ توبہ با سی اللہ تعالی تا توبتن نسوحا توبک لکا توبہ مضبوطا خوشی توبتن نسوحا سدا نسوحا توبہ غد چان شوی خالصا کل شوی توبہ خوشی کنا چه مکمل مطلب اغی کے دادی چه تسو کی فزور گناہ باندې ندامت اختیار کی فی الحال ترکو کی او آئندہ کے عزم د نہ کولو کی او خلی استغفار کی صحیح شو دی توبہ النصوحا وی بیا توبہ النصوحا کی ابن قیم لکھی دی چې پیاو وقت باندې د ټول گناہوں نو توبہ باسه چې با دن نہ پس نہ غیبت کوم نہ زنا کوم نہ پردے حق کوم نہ بوختان دی تسویل کی کی دی توبہ النصوحا وی لکھی گی او د ټول گناہوں نو یو باسه او بل دی پکې د الله د رضا نه هیڅ مقصد نه وی کدا اللہ در ظاہر پک لگا قادی کو اسما مقصدو بیا ہم پک مطلب اگو توبہ ان سبحان ندا تردید پوری اگے لکھی دی کہ چرتا فتح نہ راتلا او تا مطلب دا دے کہ توبہ دے گناہوں نو با سر تے فتح راش نو ٹھیک تے توبہ خدا او قبولم کو قبول ان کی اللہ تعالی او ثواب ہم پہ در کے خنا سبحان ندا لیکن لگ مقصد کے فرق لا گئے نو اگا دار تے اللہ دے پار خالص نشوا توبہ تن نصوحا او تا پختہ نو بگے بیا کسی جوڑ کڑی دا نصوحا او سڑے او پلانے او دلے او گناہوں نے کرو توبہ او باسر نصر یا نسوحان دا تاکید در توبتن دا پارا پوش دا اضافه خونه ده که توبه دا نسوح دا توبتن نسوحا عصا ربکم قریب لچه رب تاسو یکفر عنکم لری بکیل تاسو سیئاتکم گناونا سغایر تاسو یا سیئاتکم بد حالات تاسو ویدخلکم داخل بکی تاسو لرا جنات انتدری من تحت رنهار اگا باغون تا چه بایی گلان دی دونو داغین ولی یوم را یخز الله النبی فاغ ورزبان چه اللہ نشرمی پیغمبر خپل والذین واکتان آمنوا معه چه اگا ایمان راوڑ دی کمال گرتیا دی پیغمبر کی نو اللہ منگا ایمان راوڑ دی کمال گرتیا دی پیغمبر کی منگا اللہ مشرمی پورت دی قیامت دا دعا سڑیو کی پدا سی آیاتونو بانی چه دا عذاب آیاتونو را دی جنت پاگی بانی چه سڑی سوالی چه دا قبلی گی کنا اللہ دی منگو نشرمی پی قیامت کی نورهم یسعا بین ایدیهم نورانا دی خلقو چه دا یسعا اگا بولان دی بین ایدیهم مخ کی دوینا رانا با مخ کی روانی دیو پی رانا کی روانی خوا و بی ایمانهم او پا خلاسون دوی کی بم رناوی خلاس کی دکام اللہ مدیا دغه ماته سره ضحاک ابن مزاحم رحمه الله معنا کړی و و بی ایمانهم کتبهم فخلاص کی به هغه صحیفی وی هغه به نیولی وی یقولون دی بوای ربنا ای رب زمونږ اتمم لنا نورنا پورک مونږ ته رنا زمونږ واغفر لنا وبخنو کی مونږ ته انک علی کل شیء قدیر یقینا انت په هر یو ځل باندې قدرت لرونکې یا ایها النبی جاهد الکفار وصلوا ردویم خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته صلو خطاباتو دو امت ته تیر شو یو نبی ته صلو ورم خطاب دی نبی علیہ السلام ته اے نبی جاهد الکفار او پدې کې درته وای چې ګوره د کورنۍ معاملات ته متوجی ولیکن دا خبره چې جهاد درنه پاتې نشي جاهد الکفار جهاد کوي د کافر سره والمنافقین د منافقان سره واغلظ علیهم او سختی کوي په دې دواړو باندې د کفار سره جهاد سره هغه په ټول سره دی د منافقان سره کفر دارو اسلام کې نو بیا په دغه سره په جبه سره دی او کفر دارو حرب کې سورۃ النساء کې مته سره قسمت یې کړو او سورۃ النساء کې سره قسمه دوه سره باقاعده په ټول جنگو نو هغه کې بیا شته دی او واغلظ علیهم سختی په کوا نو منافق سره سختی بیا داله چې مطلب حدود احکام په جاری کوا یاداره دا غوی بد بیان وا و مأواهم جهنم او زائد واپسې د دوی جهنم دی و بئس المصیر او بد زائد ګرځیدو دا جهنم اس شبهات ما تاسته وی اول نه شبهه یرا سیدا پلانی خدا خو خانه دا خاون دې ډیر خده نو دا خده بل دې خاون په وجبان بچی الله وینا ضرب الله بیان ای الله تعالی مثلا مثال خدا مثال کافر ترې په ایمان کې مسلمانان وی کنه بیا څنګه څه فائدہ ورکې په لیکن دا خبره چې خدا کافر او سړی مسلمان نو بیا بالکل فائدہ نه ورکې مثال للذین فردا کسانو کفرو چې کافران دي امرات نوح و امرات لوط قد خددنو علیہ السلام و امرات لوط نو دخلت لوط علیہ السلام ګوره چې کم ځای کې بیبی د خاون سره په عقیده کې موافق وي التا اطلاق د زوجی په کې ته بیا زوجه وي او چې کم ځای کې موافق نه بیا ته امراه وي خذا خو چې کنه بیبی وته بیان وي و امرات لوط کان تاوی دا دوالا تحت عبدین لاندې د مال دو بندګانو من عبادنا د بندګانو زمانہ صالحین چې غړي نه کانو فخانتاهما نو دوی خیانت او پداغي دوالو سره خیانت سره وردا باندې اجماع ده د مفسرینو چې بدکاری ده پیغمبر بیبی نه کوي فخانتاهما فی العقیده فعقیده کی وسر خیانت او کاغی مسلمانانو دی کافر فلم یغنی عنهما نو لری نه کړي دواړو عنهما د دې دواړو خدنا من الله د عذاب د الله نشي انس شي وقیل ور تویل چو ادخلا دواړو داخل شي النار یا په قیامت کی یا په قبر کې ور تویل چو النار اور ته معد داخلین سره د سړو داخلی دن کو کافرونه د اغلور سړو سره د دې سړو سره مده د اغه سړو سره لاړ شي ته کم سړی کافر وبد داغي سره جهنم دی و ضرب الله مثلا اس سڑے مصدقہ کافر دے خذے مسلمان دا نو دا فائدہ ور کی اللہ وینا و ضرب الله بیان ای اللہ تعالی مثلا مثال للذین کسان تا امنو کی ایمان راوڑ دے امراۃ فرعون دخل فرعون ان قالت کر جو وی دے خذ ربی اے رب زما دا آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ دی موسی علیہ السلام باندې ایمان راوڑ خا دی پرورشم کلو کنا دی پرلم پوچھیو دی ویلو چے قرۃ عین لی ولا وی دا طریق دا مال استرگو استار استرگو یقوالی بشی فرعون و تاوی وی استار استرگو بای زمان نده پوش بی اللہ وی خاص ای استان نده استاب مطلب دار تا بذر ده پوج تباکو ما او دی و دی و تی بل کو استرگو یقوم اگی تی ایمان راولو چی ایمان راولو فرعون خبر شو اول کی ور تا خبری ما بری اکلی قبیلی و در آگو تا اگی پوی اکرل وی دا دینی پوی اکلی اکلی کار نکی پوش بی دما پکور که وی دا نانجی جوڑی خو خیر اخیری که و نشپنو دار لوی ظالمو در آگو تا او صدا ولا ورکل صدا سوا فلا سن بانی ولا میخونه وتاکول خوشوی او پا خو باندی او داغی نفس د جرن د پل راوړو او هغه ور لپسینه باندې بکی خو دا رده صدا وا نو صدا صدا ورکول نو په دغه ځای کې دعا وکړه اذ قالت تاغ وقت چوئے دے رب دی اے رب زمان ابن لی عندک بیتن جوڑ کے مال را عندک اخفل زان سرال نزدے بیتن کور فی الجنت پا جنت کے اللہ مالا ما زان تا نزدے کے و مال پا جنت کے کور را کے ونجني من فرعون او بچي مال فرعوننا وعمله او ده عمل ده دنا ده كفرنا من الله ده يغدر ظلمنا ونجني من القوم الظالمين او بچي مال قوم ظالماننا بس الله تعالى دي روح لاړو الله تعالى دي دعا قبول کړه نبي عليه الصلاه والسلام فرمای پر کہ اخرت کی زما سره بيدا بيبي پوش بي اسيه بنت مزاحم او ده خان دې ته نه نيز دي شوی ها پوش بي ده نو ده کار ده دې ته مخنث اونته دې سره یې سم نه کړی و مريم ابنت عمران التي قص الله وجراتي اخرت اخيري دغه تکيخه اخيري چې مطلب دار اخلاق سم اخلاق د مریم پدان کراولې و مری زنانه وتوي و مریم ابنت عمران او مریم چې لور د عمران وا التي اغه زنانه احسنت فرجها چې بچ ساتله فرجها غریوان پلماتا تویلو فرجغه یو خد ډیرو زنانه وبچوي لیکن دا خبره ته دی خپل غریوان دا چا غریوان انچانو دي دره ها احسنت فرجها فانا فقنا فيه من روحنا نمونګه پکو قالوا فيه في درع جيبه في جيب درعه دديد اغاكاكلو فغريوان كي من روحنا دروح پلنا وصدقت بكلمات ربها او دي تصديق کرو ده كلمو ده رب پل ده كلمو ده رب سو اغا وعدی چه الله تعالى ده نصرت کروی یا داره چه ده تورات تصديق کرو یا انجیل مانا یا داره چه ده دی فبارك جبريل السلام تدیت ده عیسیٰ السلام تم صفات بیان کرو ده ده شانت بای دیوی بس سید دی مانم وکتبه او ده کتابون ده الله تصديق کرو وکانت ودا من القانتين ده تابدار خلقنا نو الله تعالى تدارير مقرب زنانا نو پا دغي سره ورکس ورکلو پا دغي سره ورطا ترغیب ورکلو دی اخلاق و طرف تا سورة تحریم پا دیده بان ختم شو ده سورة تحریم پا خلاصه بان تاسو پوچی سلو خطابات اولنه خطاب نبی علیه السلام تا پا آغی که ده آغنا حرج ده فکوله و ده زنانه و تبازه آداب بیبیان و تداغه فبارکه و شفق و صفات طرف ترغیب او پا دویم خطاب که چکم ده اغا امت تاو آغی که داو تی ده بیبیان و خطاسو بان حقوق تی او ده خپل بیبی اول حق داره چه اغا ده اور نبت که دین ورتاو خایا دویم خطاب امت تا داو چه گور تاسو کلک تو گو باسه اللہ طرف ترجو کئی سلوران دویم خطاب نبی علیہ السلام تا داو چه جهاد فی سبیل اللہ کا و ده کفار و منافقین سرا او ده آغی نفس تا دو اعتراضی و جوابو چه یو شبه داو چه یر زنانه که چرت مسلمانه یو او زنانه که آخر یو خاون مسلمانی فایده بور کی نا او که چرت زنانه دغی مسلمانه یو خاون کافر فایده نور کی ده فرعون بیبی مسلمانه و ولیکن خاون ده کافر و ایس فایده فرعون تا نیشته ده او ده غرنگی چه کم ده نو بیا پا آخر کی ده مریم بطول رضی اللہ تعالی عنها ده آغی اخلاق و طرف ترغیب و دی زیبانی کلو تحریم ده ختم شو.